Stay Perfectly Still. Tak nazywa się album. To był Donaka Costello po raz kolejny w audycji Afterparty. A teraz muzyk, z którym będziemy spędzali kolejne tygodnie i miesiące. Kto wie, jak długo jeszcze, bo to artysta niezwykle płodny. Właściwie co tydzień moglibyśmy słuchać jego nowych nagrań. Rockle pochodzi z Japonii. W tym roku wydał już 8 albumów. To jest jeden z nich. Spring Telepathy. Zaczynamy od utworu Rough 2. Thank you. utwór Thawing z albumu Spring Telepathy to ciągle anonimowy Ruckle. Wiemy o nim tylko tyle, że pochodzi z Japonii. Jeszcze jeden fragment jego, chciałem powiedzieć najnowszej, ale to nie jest jego najnowsza płyta, bo ukazała się hen dawno temu, pod koniec marca tego roku. W międzyczasie zdążyły ukazać się już dwa kolejne. After the Sound. W tej części naszego spotkania dominują dźwięki przyrody. Głównie słuchaliśmy odgłosów płynącej wody. Water Memory 2 to Emily Sprague prosto z Nowego Jorku, fragment albumu Water Memory. Jeszcze jeden fragment tej płyty i po raz kolejny tytuł nawiązujący do wody, choć tym razem nie płynącej, tylko stacjonarnej. Your Pond, czyli Twój Staw. To jest Emily Sprague z albumu Water Memory. Thank you.

Sons. To Boris Poczubaj, występujący jako Jogging House. Utwór pochodzi z albumu Wood, wydanego przed kilkoma dniami przez frankfurcką wytwórnię Sail Records. Wytwórnię, która ciągle na swoim koncie ma bardzo niewiele albumów, bo istnieje zaledwie od roku, ale już teraz warto zwrócić na nich uwagę, co czynimy w audycji Afterparty nie po raz pierwszy. Jogging House, album Wood, dostępny oczywiście na kasecie magnetofonowej. Zresztą album ten został zarejestrowany tylko i wyłącznie na kasecie magnetofonowej, a następnie nagrania te zostały zdigitalizowane. Kolejny utwór to Guests. To ponownie Jogging House z albumu Wood. Już na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania Volker Bertelmann, znany oczywiście jako Hauszka. Fragment wydawnictwa You, Me, utwór Page and Jane. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Życzę spokojnego dnia, wspaniałego pod każdym względem, owocnego tygodnia i do usłyszenia za tydzień o tej samej porze. Wojciech Barczyński, kłaniam się nisko.